بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى سابا mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442 katika darsa kitabu mukhtasar sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zaki al-Din al-Mundhiri rahimahullah ta'ala tuendelea na kitabu al-Iman tulifikia babu intihau nabii sallallahu alaihi wasallam babun intihau nabii sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha fil isra an abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة سدرة المنتهى في السماء السادسة والسابعة سدرة المنتهى السادسة أو السابعة السابعة ها ما السادسة من أبسم السماء السادسة تلسوما كتك حديث أنس أموني حديث سابين ست باب الإسراء بالنفس إلى السماوات وفرض الصلوات تكفيكي ثم أعرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى مكم بك بزوري قال هي رواية يتكوى يقنغانا نايده سيما سما سابع رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود لما أسري هي يتواجه رواية نعم حديثية يتواجه أبا حذيفة حديثية يتواجه قال ابن مسعود لما أسري برسول الله نعم حديث يبون الصحابة نعم موقوف هذا الحديث موقوف بارك الله فيك هي حديث موقوف نحديث أنس بن مالك لمرفوع والمرفوع يقدم على الموقوف كيف الرواية عن بوين نقوف زيد نكوى السماء السابعة فهمتم بارك الله فيك طيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وقد عرفنا أنها في السماء السابعة قال إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات طيب هذا الحديث فيه بيان لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وما وصل إليه من منزلة عند الله عز وجل وكتزامه حديثه yabainisha fadhila ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na cheo kikubwa alichopewa na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما كان في ليلة الإسراء والمعراج، إلي بكوا أسيكو والإسراء أموني سفاري كتوك مكة كنا بيت المقدس، والمعراج ambao ni safari ya kutoka Baitul Maqdis ila samaa sabi'a. Siku hiyo intuhiya bihi ila sidratil muntaha, ay dhahaba Jibrilu bin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa sa'ida bihi ila samaa. Jibril alikwenda pamoja na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, akapanda na yeye mpaka mbinguni juu. Na tulisoma katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu arda, namna alivyokuwa akimwambia idhni mbingu moja baada ya nyingine, kuanzia ya kwanza mpaka ya saba. Thumma kanat nihayatu ma wasala ilayhi an-nabiyyu alayhi salatu wassalam عند سدرة المنتهى. سدرة نمكناز متومة صلى الله عليه وسلم ألفيك مباكا كن يهو مكناز وجينا لاكتو سدرة المنتهى بالن ديو قنا بويشية علم يفيوم بفيوت حكونا أنا يجيو بعد هابن ديو هابن ديو قنا بويشية علم حكونا ملايكا يوت ولم تميوت أنا يجيو بعد هابن ديو Sidratul Muntaha, ndio panapoishia. Hakuna yeyote, la malakun muqarrab wala nabiyun mursal, ambaye aliwahi kufika hapo isipokuwa kiumbe mmoja peke yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna yeyote mwingine ashifika hapo, yeye peke yake ndiye Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua kufikia katika sehemu kama hii. Na hii ni fadhila kubwa aliyopewa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha hiya shajaratun azimatun indaha yantahi ilmu al-khalaiq, ni mti mkubwa mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulisoma katika hadithi Anas, aliueleza huu mti na uzuri wake kuwa hakuna yeyote anayeweza kuueleza ule uzuri wa mkunazi huo unaoitwa Sidratul Muntaha. Akaeleza kuhusu majani yake, waraquha kaadhani alfiyala, kwa majani yake ni kama masikio ya ndovu kwa ukubwa wake. Wathamaruha kalqilal, na matunda yake kama mfano wa majungu makubwa matunda yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pia, fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha, kwa uzuri wa ule mti hakuna yeyote anayeweza kuipa haki yake katika kueleza uzuri wake. Sidratul Muntaha ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuona na akafika katika mti ule. Na hapa ابن مسعود كتاج رضي الله عنه وهي في السماء السادسة أتمريز يكوى قول الراجح نكوى في السماء السابعة كتك حديث مرفوع توق أنس رضي الله عنه وأرضى أنبوت ليسون. ثم قال: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها أي يصعد إليها من جاء من الأرض من أعمال الناس وغير ذلك وعندها يهبط ما أمر الله به فيؤخذ من عندها وينفذ حيث أمر الله katika hii sidratul muntaha kile kinachopanda katika amal au katika chochote kile ambacho chaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa ndipo mwisho wake ikiwa ni malaika wapanda mpaka pale kisha upokelewa kutoka hapo wao hawafiki zaidi hapo na kile kinachoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hufikia pale malaika wakapokea kutoka pale wakashuka nacho وأمر يا الله سبحانه وتعالى وكتك ليزا كلا لجو أمرشا الله سبحانه وتعالى نا تزاما أول لغزيت هدان الله وإياهم كتك أهل البدع وتواني كفك تريشر النسابة رجب وهو شريكي وكسما يند يسيك يا الإسراء المعراج pamoja na kuwa ahlul ilmi wataja kuwa haijulikani tarehe yake wala mwezi wake ni upi wala ni kumi lipi katika ule mwezi hakuna anayejua katika wanaovioni wote wasema hili jambo halijulikani limetokea lini wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishiria kuwa kuna sherehe yoyote katika usiku wa Isra na Miraj wala hakuna sahaba yoyote pia aligusia kuwa kuna sherehe katika usiku fulani tarehe fulani wala atba'u tabi'in pia hawakulitaja wala hawakulishughulikia hawa jamaa husherehekea lakini kuna mambo muhimu ambayo watakikana wayasome katika usiku kama ule wameyapuuza kwa mfano wewe muulize khurafi yoyote Allah yuko wapi atakwambia kila mahali kama kuna watu ambao wamempoteza mola wao hawajui yuko wapi ni hawa hajui mola wake yuko wapi muulize yuko wapi Allah atasema kila mahali yuko kila mahali wapi yuko mahali hakuna falsafa nyingi hii hadithi utasemaje hadithi musherekea al-Isra al-Mi'raj sijui wa mazungumza nini mtume sana alikwenda kufanya nini kule juu kwa nini aende mpaka juu na Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila mahali angekaa tu hapa chini kwa nini aende mpaka juu kule apelekwe mpaka juu azungumze na Allah subhanahu wa ta'ala kama kuna dalili ambazo hata mtu akikaa tu hivi hivi wafahamu ni kitu cha kawaida ni hizi ahadith za al-Isra al-Mi'raj kuwa mtume sallam alipelekwa mpaka juu mpaka sidratul muntaha kule akazungumza na nani na Allah subhanahu wa ta'ala mmoja yani akazungumza asikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala min wara'i hijab bila ya wasita wa Jibril alayhi salatu wasalam moja kwa moja kasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kushakuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi yuko juu hili ni katika mafunzo muhimu sana kuyasoma katika tukio la Isra al-Mi'raj qala idh yaghsha sidrata ma yaghsha finiko ule mkunazi na kile kilichofunika qala farashun min dhahab ابن مسعود كسيما فراش من ذهب أي أحاط بالسدرة وغطاها فراشات من الذهب فراش نبراري ودوغو نبراري سينزيجي ونبراري ودوغو ودوغو مويتاجو ونمجينا يو الستيجي ونوبيتا المهم ودوغو wao ndio walikuwa wamefunika ule mti wa dhahabu Mtume sallam akaona wa dhahabu wamefunika ule mti kwa uzuri qala fa u'tiya rasulullah sallallahu alayhi wasallam thalathan ay 'inda bulughihi sidratul muntaha Mtume sallam alipofika sidratul muntaha akapewa vitu vitatu muhimu sana adhimu sana katika vitu vitatu vikubwa kabisa katika hii dini Mtume sallam akapewa siku hiyo u'tiya as-salawat al-khams أي فرضت عليه الصلوات الخمس نتوم صلى الله عليه وسلم الفرض شيوى وسكوه صلاتان زفرادي وكانت خمسين نتوم سومك ومانزو الفرض شيوى صلاة خمسين وخففها الله تعالى إلى خمس في العمل وجعلها خمسين في الأجر الله سبحانه وتعالى أكخففش أكسهلش أكزبنغوزا مبقى زكوانتان كتك عمل صلاة صلاتان لكن أليب وأجر صلاة خمسين نهيدي تكيو تلزومزي وكنيوما ومتوم صلى الله عليه وسلم فرضشي صلاة خمسين alipokuwa yuwashuka akakutana nani na Musa alayhi salatu wassalam Musa alayhi salatu wassalam akamwambia ya rasul mtume sallam ya Muhammad inna ummataka la tutiq umma wako hawezi sala 50 hawezi kad jarabtu bani israeli mimi na uzoefu wa bani israeli walishindwa chini ya hapo walishindwa akamwambia mtume sallam rudi muombe mola wako takhfif mtume sallam akarudi akaomba takhfif mpaka zikafika ngapi 5 na pia 5 Musa akamwambia nenda kaombe takhfif faqala an-nabi sallam qad istahyaitu min rabbi nimerudi sana mpaka naona haya tosha hizi 5 tosha ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ni 5 katika amal na ni 50 katika ajira na hapa pia waweza kumuona mtu ana ihtimamu tarehe 27 Rajab asherehekea kulikweli lakini muangalie hali yake na ibada ya swala ambayo ni katika vitu adhimu vilivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo je ile swala mtu aiswali namna alivyoifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam hii swala ambayo ni ibada adhimu watu waitekeleza namna inavyopaswa kutekelezwa ili njama ambayo kila mmoja wetu aliona kwa macho yake tujiangalie tu sisi katika salati aljamaa kama huu mtaa tunaoishi juzi mimi nimezungumza hapo sijui kama mjana ai juzi maarufu kuna waislamu wangapi hapa mtaani jirani hapa wengi tu huwa wako wapi salatu alfajiri na sasa hivi nenda wewe barabarani pale utaona watoto wamesimama na uniform za skuli wenda shule lakini hawakuswali alfajiri yalla yalla wanswali wanswali nyumbani watoto wa kiume nazungumzia na sizungumzie watoto wadogo wakubwa jibaba swa miaka 14 15 utaona yani kwetu sisi hii dunia imekuwa ni muhimu sana kuliko dini yetu. Imaana wallahi tuzungumze ukweli leo kama baadhi ya wazazi atawekewa baina ya mtoto wako kusoma shule na kusoma dini yake ni moja katika hizi mbili manake akienda huku hatopata time ya hii na akienda huku itabidi huku time ya hii pungue kuna tuition kuna spe extra classes kuna spe vitu gani na hakika wengi katika watu watasema madrasa achana nayo na ni ukweli ukweli mchungu lakini hivi ndio inavyokuwa kwa nini sababu wengi wetu sisi tuamini kuwa kusoma hii dunia ndio kufaulu kwa mtu hapa duniani wengi wetu tuona hivyo kwa mtu asiposoma huku na haya mazungumzo sizungumzi kusema ni haramu la mimi nazungumzia wale ambao wametanguliza mpaka wakawacha dini yao waona kuwa huyu hatokuwa na future nzuri ikiwa hatopita huko si ndio ya kutosheleza wewe aya moja tu katika Qur'an ikiwa utaizingatia itakutuliza moyo wako man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba bas nenda utakakokwenda wewe soma mpaka PhD permanent head damage nenda kasome mpaka umalizike kichwa kiwe nda wazimu wallahi kama hauna sifa hii katika hii aya utaishi maisha ya dhiki wewe hujaona. Na kuhakikishia, ikiwa huna sifa hii, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, al-iman wal-amal salih, utaingia katika aya ya suratu Taha. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, utaishi maisha ya dhiki. Msione baadhi ya watu wafanya makazi makubwa makubwa eti kwa kuwa ana nyingi katika dunia. Wallahi kuna watu wana dunia atamani ainunue saada kwa pesa zote alizokuwa nazo ili apate utulivu wa moyo, hapati. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huu utulivu wa moyo ameuwekea njia zake yeye, si mimi na wewe. Naweza kumwona mtu hana kikubwa katika dunia, lakini Allah akampa utulivu wa moyo wa ajabu. Sasa ni kipi kinachompelekea mtu ambaye ukiambiwa hii ni yake, amilikiki, amilikisha apanda juu ya ghorofa yake ajitupa mpaka chini? Kipi kilichompelekea huko? Na ana kila anachokitaka katika dunia. Wangapi wamejirusha kwenye majumba, wengine wamejipiga marisasi ya kichwa, wengine wamejifanya hivi, risasi yake mwenyewe akaielekeza kwenye bichwa lake lile kubwa bovu akalipasua kabisa. Lipi lilompelekea huko na huyo ana uwezo huo? Kuna jambo jamani, wengi katika watu leo walikosa. Ha, tuendeni tutaona kutaka kufika. Hii aya isome makini, kisha ikiwa wataka kweli mwelekeze mwanawe katika hili biidhnillahi ta'ala. Allah atampa mustakbali mzuri hapa duniani na kesho akhira. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Leo sala watu waichukulia ni kitu hakina uzito kwa wao, wakachukulia mambo mengine ya dunia kuwa ni mazito kwa wao, wakifikiria kuwa ndio saada wataipata kule. Nyie mna dhana gani na Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi mwadhania Allah atawapa riziki kufar na watu wapinga dini yake, wamtusi mtume wake, Allah awape riziki, kisha eti mtoto anahifadhi Qur'an amweke na ndaa? Akili zenu nzima nyinyi? Mtu asoma dini ya Allah, Allah amtese, ampe Bill Gates, kisha amwache Muhammad na Ali? Akili zenu nzima? Ah, halendi hivyo, ili jambo haliendi hivyo kabisa. Ikiwa hujui, basi jua kuanzia sasa, badilika, badilisha fikra yako, badilika mzazi. Kipao mbele, kitu cha kwanza kabisa ni dini ya Allah, kisha mengine yafuata. Ikitokea kupingana chochote na mwanawe kuifahamu dini ya Allah, hicho chochote hicho kitakaa pembeni. Mwanzo ni hii. Leo mimi juzi nimepewa na akhi mmoja ripoti, kuna shule sihitaji wametengeza jopo la walimu, kazi yao kuwafuata wazazi wa watoto wao wanaosoma madrasa hiyo shule, kwenda kuwapa nasaha wawatoe kwenye madaris zile kwa sababu za wapotezea time watoto ya kusoma shule. Na wazazi fulani washafuatwa na wakakubali kuwa basi mtamtoa kule ili aconcentrate na masomo yake, kisha si atarudi, sio? Kisha atarudi, akimaliza kule atarudi, na wallahi arudi tena. Wangapi tumeona? Wallahu musta'an. Kwa hivyo jambo la ibada, jambo la sala ni jambo zito sana, na hapa ndipo anapoanza kufeli mtu ibada yake ya sala. Wewe kufaulu kwa maisha yako yote, jiangalia alaka yako na ibada ya sala, kwa sababu ndio mafungamano baina ya mja na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa sala, ikifika wakati wake achana na kila kitu, elekea katika ibada yako ya sala. Alafu yachukua muda gani? Muda mrefu zaidi ya sala muda gani? Sala swali dakika kumi, saa ingine wengine chini ya dakika kumi. Jamaa ashamaliza swala tudhur kama ni asri, washukunda zake. فأعطي رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة. Katika kile alichopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni khawatim ya surat al-Baqara, ay awakhiru ayatiha, zile aya za mwisho. Wa hadha bayanun li fadliha, na hiya bainisha fadla ya zile aya mbili za mwisho ya surat al-Baqara. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man qaraa al-ayatayn min akhiri surat al-Baqara kafataha, mwenye kusoma aya mbili za mwisho za suratul Baqara katika usiku zitamtosheleza. Hakueleza zitamtosheleza kwa nini. Kwa nini? Kwa sababu zitamtosheleza na kila kitu. Kila unachokifikiria wewe itakutosheleza aya mbili za suratul Baqara za mwisho. Na ni wangapi kati yetu sisi ambao tukimaliza kwa mfano kuswali salatul Maghribi tukumbuka kuwa sasa ushaingia usiku, nisome aya mbili hizi za mwisho za suratul Baqara ambazo zitakutosheleza kutokamana na kila shari hapa duniani. Aya hizi mbili zitakutosheleza, wengine katika ulama wakasema kutokamana na qiyamul layl, bimaana hata kama ukusimama qiyamul layl, hizi aya mbili zimekutosheleza. Aya mbili hizi zitakutosheleza kutokamana na kila ambalo na kutia dhiki wewe katika moyo wako. Aya mbili za mwisho wa suratul Baqara usiziwache, isimame dunia ikae, usiwache kila usiku kusoma aya mbili suratul Baqara za mwisho. Mtume sallam amehimiza sana, bali siku moja Mtume sallam yuko pamoja na Jibril, ikatokea sauti mbinguni, faqala Jibril abshir ya Muhammad, bishara kubwa hii kuwa huyu malaika hajawahi kushuka kutoka aumbwe, leo ndio yoshuka, leo ndio mara ya kwanza yoshuka. Huyu malaika ameshuka kumpa pongezi Mtume sallallahu alaihi wasallam ya vitu viwili alivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Fatiha na aya mbili za mwisho suratul Baqara. Akampa pongezi ya kuwa hizi ni katika tukufu miongoni mwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoshukishwa. Kwa hizi aya mbili suratul Baqara muislamu asiziwache, haswa kila usiku unapoingia usiku, zitakutosheleza na kila kitu. Wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi shay'an al-muqhimat, ay الذي يموت موحدا لله عز وجل وعليه من كبائر الذنوب, yule ambaye atakayekufa akiwa ni mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu wa tauhid na ana madhambi makubwa, basi huenda akasamehewa kuanzia mwanzo كما قاله الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي, يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكان يجي ميمي نمفان وهي أرض مجاز مذانبي لكن وككتان ميمي هوني شركيش نجوشوت بس ميمي نتكجلي نمفانواك مغفرة لكسامين kwa ajili ya tauhid. Katika hadithi ya Bitaka ambayo tulisoma wiki hii, yule bwana ambaye zitaletwa 99 sijil, alitiwa nyaraka madd al-basar ndefu zote madhambi, kisha baada ya kuwekwa katika mizani, Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mja wake, kuna chochote hapo umedhulumiwa umewekewa huja kifanya? Sema la wallahi arab, kila ninachokiona mmekifanya mwenyewe, najua mmekifanya. Kwa hawa kukudhulumu malaika wangu kukuandikia yote? Sema hawakudhulumu. Hal indaka hasana, una jema lolote? Sema la arab, sina chochote mimi, hizi mimi nishakwenda, yajua wazi ashangamia. فيقول الله له بلى ان لك عندنا حسنه, kuna jema liko kwetu lako. Kisha ataletiwa bitaka, kikaratasi kidogo hivi, kina ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ile bwana atasema, na hiki kikaratasi kina uzito gani juu ya nini? Nyaraka zote za amal mbovu hizi. فيقال له انك لن تظلم اليوم, ليه هظلمين. فتوضع البطاقه, البطاقه تسجلات تايكو فن مmoja ikiweko ile bitaka zile nyaraka zote zitarushwa. Mtume صلى الله عليه وسلم akaeleza kuwa hakuna chochote chaweza kuwa kizito juu ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ahadith zaeleza yule ambaye mwanzo kabisa atasamehewa, na zipo ahadith ambazo zaeleza wako katika watu wa tauhid ambao wataadhibiwa kwa kadri ya nini? Kwa kadri ya madhambi yao, pamoja na kuwa wao pia wana la ilaha illa Allah. Sasa kuunganisha hapa, tuingie katika aya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, yule anayemtaka Allah ndiye atakayemsamehe. Kwa huwa tahta al-mashi'a, kwa yoyote ambaye ana madhambi makubwa, fa innahu yuhasabu alaiha, ataisabiwa juu ya madhambi yake makubwa. Walakinahu la yukhalladu biha fi nar law dakhalaha, lakini hata kaa milele, lau kama ataingia motoni, hata kaa milele motoni. Almuqhimat summiyat almuqhimat liannaha tuqhimu sahibaha fi nar, imeitwa almuqhimat kwa sababu humtumbukiza mwenye kuyafanya, waliyadhu billah, ndani ya moto wa jahannam. Mubiqat ni madhambi yanayoangamiza, madhambi makubwa. Na hapa tuona fadhila kubwa ya tauhid, na kuwa kila tauhid ikiwa na nguvu zaidi kwa mja katika moyo wake, ndio ana nafasi nzuri zaidi ya kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale ambao wameadhibiwa katika ahlu tauhid ni kuwa wale waliosamehewa tauhidi yao ina nguvu zaidi kuliko wale. Kwa katika kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana tauhid iwe na nguvu katika moyo wa Muislamu. Na ndio hapa tunaona umuhimu wa kusomeshana jambo la tauhid ili tulielewe, liwe katika nyoyo zetu. Huna pa kukimbia. Kila ukienda hadithi ya kwanza ya pili utaona tauhid pale imehimizwa, kama katika hadithi hii. Jambo dharuri sana, muhimu sana, ambalo wengi katika walinganizi leo tumelizembea, tukaliwacha. Watu wamekuwa wapenda darasa za visa na story tu. Utasikia ami amekaa, ah, fulani ule hana maneno, hataji mtu, yana vita, si hawa bwana, kila siku huyu, kila siku huyu. Wewe shukuru, kuna watu wakwambia hii ni shirk, hii ni bid'a. Shukuru wewe. Hao ambao hawakutajii kuwa hii ni shirk, hii ni bid'a, au hawakutakii kheri wewe, msione uwazuri hao. Hao watakujipendekeza kwa nyote. Wewe uliona wapi wewe usomeshe miaka unaosomesha waja kwako makhurafi, waja kwako siyo maashaira, waja kwako masufi wa khurafiina, waja kwako kila aina watu, khawarij, nani, wote wenye itikadi zote mbovu, wewe waja tu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna hata mmoja iwaguswa. Twende tu, sio? Twende, twende tu hivyo hivyo. Hazungumzi mtu kuwa hili mkosa na hili sawa. Hazungumzi mtu tauhid. Ikiwa una imamu wako wa msikiti au msomeshaji hajawahi kukusomesha kitabu cha tauhid hata kimoja, mkimbie huyo mtu, ana kheri na wewe. Usimuone azungumza kuoa, si ndoto, si vitu gani, azungumza vitu ambavyo hakuna mtu yoyote ambaye pengine atakuwa muaridh na hivyo vitu. Lakini humuone siku moja akisema sasa tutasoma kitabu fulani cha tauhid, au kitabu fulani kinachozungumzia kuhusu ibada fulani, yatakana ifanywe hivi, watu wafanya bid'a. Hana habari na ihtimam na hili jambo, huyo hakutakii kheri. Na ikiwa hajui, muelekeze, mwambie bwana, mbona huzungumzii tauhid wewe? Mbona usomeshi hata risala moja ya tauhid, angalau tukaelewa tauhid nini? Sisi twasikia tu. Twashambuliwa tu kila siku tuambiwa tusomeshe tauhid. Haya, tusomeshe bwana. Watu wengi wakimbia uwanja huu kwa sababu ni uwanja mzito. Wallahi ni mzito. Na haya tuyazungumzi kusema kuwa duati wa hii da'wa mubaraka, da'wa salafia, kuwa wao wajiona, ni ukweli. Watu wakimbia katika kuisomesha tauhid na kuzungumza bid'a na kuzungumza shirk kwa sababu huu uwanja moto. Ukianza kuzungumza haya utachukiwa na watu wengi. Kwa hivyo wewe waangalia watu, humwangalii yule aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Waangalia kwa fulani atakasirika, fulani atakasirika. Na yule fulani akikasirika atakuwa haji tena darasani. Ya akhi suhqan bu'dan, ambaye hataki kusikia tauhidi, ya Allah, tawakkal ala Allah. Ikiwa utaki kuambiwa kuwa hii bid'a, mbona tuingilia? Tuko hapo hapo. Bid'a itazungumzwa na shirki itazungumzwa, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Hapo hapo tu tauhid kila siku, mpaka utakapokutana na Mola wako huna hujja wewe. Tauhid imebainishwa, shirki umeelezewa, sunna umeelezewa, na tauhid umeelezewa, bid'a ni hizi, hii ndio. Haya mambo yote yataka yabainishwe. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilu almujrimin. Haya maneno ya Allah, Allah apambanua mpaka watu wajue hii njia sasa ya watu waovu. Na duatu ahli sunna wabainisha mpaka mtu akisimama tu hivi, akisimama, akianza kuzungumza tu wajue huyu si mtu wa sunna. Kwa maneno yake anazungumza, huyu si mtu wa sunna. Basi ukifikia hapo, basi wewe waanza kufahamu, sababu umefahamishwa vizuri. Kwa tauhid ni jambo muhimu sana sana, yani tunaweza kusema 99% ya juhudi ya watu katika da'wa yatakani ipeleke kwenye tauhid. Kwa sababu mtu akifa mushrik, akifa mushrik, wallahi gone case, khalidina fiha fi nari jahannam, huyo atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Lakini wewe waonaje mtu akiwa na tauhid? Tizama katika hii hadithi, waghufira liman lam yushrik billahi min ummati shay'an almuqhimat, ana madhambi makubwa yenye kuangamiza, lakini akiwa na tauhid mwisho wake ni lazima atakuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Wewe jua kuishi na mkewe, umfundishwa ndoa wewe na sawa, lakini ufundishwa ndoa tu kila siku. Wasikia kuna kongamano girls only, kuna kongamano boys only, nini? Si tauhid. How to live with your spouse, tauhid. Hata siku moja hakuna kongamano mtu afundishwa tauhid, wala afundishwa sunna, afundishwa nini? Haya tu. Na mengine, na haya yako ni sawa katika dini, lakini ikiwa yatapewa kipaumbele ikasauliwa tauhid, alafu kwa mfumo huu, kwa mfumo huu tuliotaja hapa, wasikia girls only, kunini? Kuna kipi huko? Anaenda kasikia, usikie yafundishwa katika misingi ya kisheria ama nini chazungumzwa pale? Sijui uzungumza nini pale vituko vyao. Lakini hizbiyun ndio wanavyokwenda. Kwa nini? Kwa sababu haya ndio mambo katika mujtamaa watu wayataka. Lakini hebu sema kuna kongamano kutazungumziwa shirki nini na tauhidi, uone nani atakuja pale. Washaanza. Ukisikia mtu anza kusema hivyo, ambie wengine. Kuna msikiti, nawaelezea tukio mmalizie. Ajabu, siku moja mmoja katika wale wasimamizi wale msikiti amenifuata mimi. Anaambia bwana, tukuhitaji msikiti wetu pale uje utoe muhadhara. Akhir. Wajua tuadika watu mbali mbali. Kwa hivyo mimi nikapropose kuwa wewe uje. Anambia sawa. Baada ya muda kanaambia sasa topic nini nataka kuwekwa kwenye ule ubao, kwenye msikiti fulani weko ubaoni pale kuwa muhadhara atakuwa fulani topic hii. Nikamwambia akhta'u ba'd al-muslimin fi tawhid Allah rabbil alamin. Hii ndio itakuwa mada. Makosa ya baadhi ya Waislamu katika tauhid na shirki wanaifanya watu. Huo ndio itakuwa muhadhara. Anaenda kaandike. Wallahi ikhwani, wallahi alazim. Haikupita siku tatu nne akaniambia jamaa wasema usije tena. Wallahi alazim. Jamaa wanasema usije tena. Mwanzo vipi iko bado? Ah, kidogo nitakujibu. Mwisho na bwana asikitika sasa yeye. Wanasema usije tena. Mimi nilijua kama mtasema usije tena. Sababu ndivyo mlivyo. Hamtaki kuambiwa ukweli. Kwa sababu ule msikiti na ujua watu wengi wavaa mahirizi, sijui nyuzi kwenye miguu yao na vidole vyao. Najua mimi. Sasa yakizungumzwa hayo na wengi wenda kwa waganga na yakizungumzwa hayo mwajua yatawagusa. Kwa hivyo ulikuwa hamtaki hayo yazungumzwe. Lakini kwani hawaalikwi watu wakaenda pale? Kila siku shekhe mmoja, kila wiki shekhe mmoja. Mashekhe. Mombasa hii yetu. Na watu waenda wazungumza waondoka. Sasa ikiwa enda mahali ambapo kuna maradhi makubwa ya ushirikina kwa wengi katika wale watu wa mtaa kama ule, kisha huwaambii kuwa hiki kitendo kitawapeleka motoni nyinyi, tena muweze kwenda motoni milele. Huwaambii waswali, sio? Kwani uliambiwa ukiswali, ukifunga, ukiwa mshirikina utaingia peponi? La wallah. Ya ikhwani, hili ni jambo muhimu sana. Muhimu sana. Nalisisitiza kwa sababu kuna baadhi ya watu kila wakizungumza tauhid basi kila siku tauhid. Kila siku tauhid mpaka tufe tauhid. Kwani umri wetu wafika umri wa Nuhu wa da'wa? Si umri aloishi wa da'wa? Alf sanatin illa 50 ama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Miaka 950. Sisi tutaishi miaka mingapi? 60, 40, hatujui. Haifiki 100. Hata ukianza kulingania wewe haifiki miaka 100 ushaondoka duniani hapo. Taibu lingania nini wewe ikipimwa da'wa ya Nuh alayhi salam katika tauhid? Umeona wapi katika Qur'an imetiwa dosari da'wa ya Nuh alayhi salam kwa sababu miaka yote alikuwa kilingania katika tauhid? Ikaambia pa hapa sasa kulikuwa na makosa, alikuwa azungumzie hili na hili na lile. Kwa sababu kabla ya tauhid hakuna chochote. Watu wa makongamano jamani, tushawakumbusha. Tosha bwana, spouse, spouse. Sasa tauhid. Tauhid, tauhid. Watu wazungumzie shirki nini? Tauhid, sunna, bid'ah. Aqida iwekwe wazi. Ambaye ataka kufuata njia mbovu ni ya mwenyewe. Ambaye ataka kuifuata haki, haki iko wazi ataifuata. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.